kwetu kabishi mini. Yesu waniweza mbiaba moyo shada ibia pabulo bambi antoni yosa biji ngamba kaba iba nguva nasha biji ngaza kaba iba nitawa tea machita tuvu mwaku inga kwanye yo yo. Kanjim kuimite, kushala mwa kuinyika jingi. Lekela nkwimbire yu Lekela naishu kutomendo Akuku zaishika na uo Kaji mkwimbi tafumo Kusiana mwa kwenye kajindeza Nwaibonswe, tuimila imfumo Nwaibonswe, utomisha mfuge.